महाभारत उद्योग पर्व एकोनवतितमोध्याय। श्री कृष्ण का दुर्योधन के घर जाना एवं उसके निमंत्रण को अस्वीकार करके विदुर जी के घर पर भोजन करना। वैशंपायनुवाच प्रथामा मंत्र गोविंद कृत्वा चाभि प्रदक्षिणम दुर्योधन गृहं सौरीरभ्य गच्छ दरिंदमः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शत्रुओं का दमन करने वाले शूरनंदन श्री कृष्ण कुंती की परिक्रमा करके एवं उनकी आज्ञा ले दुर्योधन के घर गए। लक्ष्म्या परमया युक्तम पुरंदर गृहोपमं विचित्रैरासनैर्युक्तम प्रविवेश जनार्दनः। वह घर इंद्र भवन के समान उत्तम शोभा से संपन्न था। उसमें यथा स्थान विचित्र आसन सजा कर रखे गए थे। श्री कृष्ण ने उस गृह में प्रवेश किया। तस्य कक्षा व्यतिक्रम्य तिस्रो द्वास्थैरवारितः ततो भृगन संघा संकाशम गिरिकूटमिवोच्छ्रितम् श्रिया ज्वलन्तं प्रासादं आरुरोह महायशा। द्वारपालों ने रोक टोक नहीं की। उस राजभवन की तीन द्रोढ़ियां पार करके महायशस्वी श्री कृष्ण एक ऐसे प्रासाद पर आरूढ़ हुए जो आकाश में छाए हुए शरद ऋतु के बादलों के समान श्वेत पर्वत शिखर के समान ऊंचा तथा अपने अद्भुत प्रभा से प्रकाशमान था। तत्र राजसहस्रैश्च कुरुभिश्चाभिसंमृतं धार्तराष्ट्रं महाबाहुं ददर्शासीनमासने। वहां उन्होंने सिंहासन पर बैठे हुए धृतराष्ट्र पुत्र महाबाहु दुर्योधन को देखा जो सहस्त्रों राजाओं तथा कौरवों से घिरा हुआ था। दुस्साहसनम च कर्णम च शकुनिम चापि सौबलम दुर्योधन समीपे तानासनस्थान ददर्श। दुर्योधन के पास ही दुस्साहसन, कर्ण तथा सुबल पुत्र शकुनि ये भी आसनों पर बैठे थे। श्री कृष्ण ने उनको भी देखा। अभ्यागच्छते दासार्हे धार्तराष्ट्रो महायशा उदतिष्ठत सहामात्य पूजयन् मधुसूदनम्। दासार्ह नंदन श्री कृष्ण के आते ही महायशस्वी दुर्योधन मधुसूदन का सम्मान करते हुए मंत्रियों सहित उठकर खड़ा हो गया। समेत्य धार्तराष्ट्रेण सहामात्येन केशवः राजभिस्तत्र वाष्णेय समागच्छत् यथा वयः। मंत्रियों से दुर्योधन से मिलकर विष्णु कुलभूषण केशव अवस्था के अनुसार वहां सभी राजाओं से यथा योग्य मिले। तत्र जांबूनदमयं पर्यंकं सुपरिष्कृतं विविधा तरणास्त्रेणम् अभ्युपाविशदच्युतः। उस राजसभा में सुंदर रत्नों से विभूषित एक सुवर्णमय पर्यंक रखा हुआ था जिस पर भांति भांति के बिछौने बिछे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण उसी पर विराजमान हुए। तस्मिन् गां मधुपर्कं चाप्योदकं च जनार्दने निवेदयामास तदा गृहान् राज्यं च कौरवः। उस समय कुरुराज ने जनार्दन की सेवा में गौ, मधुपर्क, जल, गृह तथा राज्य सब कुछ निवेदन कर दिया। तत्र गोविंदमासीनं प्रसन्नादित्यवर्चसं उपासान चक्रिरे सर्वे कुरवो राजभीषः। उस पर्यंक पर बैठे हुए भगवान गोविंद निर्मल सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत हो रहे थे। उस समय राजाओं सहित समस्त कौरव उनके पास आकर बैठ गए। ततो दुर्योधनो राजा वाष्णेयं जयतां वरम् निमंत्रयद् भोजनेन नाभ्यनन्दच्च केशवः। तदनंतर राजा दुर्योधन ने विजयी वीरों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण को भोजन के लिए निमंत्रित किया, परंतु केशव ने उस निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया। ततो दुर्योधन कृष्णम अब्रवीत कुरु संसदि मृदुरपूर्वम सठोदरकम कर्णमाभास्य कौरवः। तब कुरुराज दुर्योधन ने कर्ण से सलाह लेकर कौरव सभा में श्री कृष्ण से पूछा। पूछते समय उसकी वाणी में पहले तो मृदुता थी, परंतु अंत में सठता प्रकट होने लगी थी। कस्माद्दन्नानि पानानि वासांसि तैनानि च त्वदर्थम् उपनीतानि नाग्रहीत्वं जनार्दन। दुर्योधन बोला, जनार्दन, आपके लिए अन्न जल वस्त्र और सैया आदि जो वस्तुएं प्रस्तुत की गई उन्हें आपने ग्रहण क्यों नहीं किया? उभयोश्चाददास्साह्यम् उभयोश्च हितेरथ संबंधी दैतश्चासी धृतराष्ट्रस्य माधव त्वं हि गोविंद धर्मार्थौ वेत्थतत्त्वेन सर्वशः तत्र कारणमिच्छामि श्रोतुं चक्रगदाधर। आपने तो दोनों पक्षों को ही सहायता दी है, आप उभय पक्ष के हित साधन में तत्पर हैं। माधव, महाराज धृतराष्ट्र के आप प्रिय संबंधी भी हैं। चक्र और गदा धारण करने वाले गोविंद, आपको धर्म और अर्थ का संपूर्ण रूप से यथार्थ ज्ञान भी है, फिर मेरा आतिथ्य ग्रहण न करने का क्या कारण है, यह मैं सुनना चाहता हूँ। वै सम्पायनवाच स एव मुक्तो गोविंद प्रत्युवाच महामना उद्यन्मेघस्वन काले प्रगृह्य विपुलं भुजम् अलघोकृतमं अग्रस्तम अनिरस्तम असंकुलम राजीव नेत्रो राजानं हेतुमद्वाक्यमुत्तमम्। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार पूछे जाने पर उस समय महामनस्वी कमल नयन श्री कृष्ण ने अपनी विशाल भुजा ऊपर उठाकर राजा दुर्योधन को सजल जलधर के समान गंभीर वाणी में उत्तर देना आरंभ किया। उनका वह वचन परम उत्तम, शक्ति संगत, दैन्य रहित, प्रत्येक अक्षर की स्पष्टता से सुशोभित तथा स्थान भ्रष्टता एवं संकीर्णता आदि दोषों से रहित था। कृतार्था भुञ्जते दूताः पूजां गृह्णन्ति चैव कृतार्थं मां सहामात्यं समर्चिष्यति भारत। भारत, ऐसा नियम है कि दूत अपना प्रयोजन सिद्ध होने पर ही भोजन और सम्मान स्वीकार करते हैं। तुम भी मेरा उद्देश्य सिद्ध हो जाने पर ही मेरा और मेरे मंत्रियों का सत्कार करना। एवमुक्त प्रत्युवाच धार्तराष्ट्रो जनार्दनम् न युक्तम भवतास्मासु प्रतिपत्तुम थाम प्रतम। यह सुनकर दुर्योधन ने जनार्दन से कहा, आपको हम लोगों के साथ ऐसा अनुचित बर्ताव नहीं करना चाहिए। कृतार्थं वा कृतार्थं च त्वां वयं मधुसूदन यतामहे पूजयितुं दासार्हं न च शक्नुमः। दासार्ह नंदन, मधुसूदन, आपका उद्देश्य सफल हो या न हो, हम लोग तो आपके सम्मान का प्रयत्न करते ही हैं, किंतु हमें सफलता नहीं मिल रही है। न च तत्कारणं विद्मो यस्मिन्नो मधुसूदन पूजां कृतां प्रियमाणैर्नामस्थाः पुरुषोत्तम। मधु, दैत्य का विनाश करने वाले पुरुषोत्तम, हमें ऐसा कोई कारण नहीं जान पड़ता जिसके होने से आप हमारी प्रेम पूर्वक अर्पित की हुई पूजा ग्रहण न कर सकें। वैरम नो नास्ति भवता गोविंदना च विग्रहः स भवान प्रसमीक्षेहि तन् नेदृशं वक्तुमर्हति। गोविंद, आपके साथ हम लोगों का न तो कोई वैर है और न झगड़ा ही है। इन सब बातों का विचार करके आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। वै सम्पायन वाच एव मुक्त प्रत्युवाच धार्तराष्ट्रम जनार्दन अभिवेक्ष सहामात्यम दासार्ह प्रसन्निव। वै सम्पायन जी कहते हैं, राजन, यह सुनकर दासार्ह कुलभूषण जनार्दन ने मंत्रियों से दुर्योधन की ओर देखकर हंसते हुए से उत्तर दिया, नाहं कामान्न संरम्भान्न द्वेषान्नार्थ कारणात् न हेतुवादाल्लोभाद्वा धर्मं देह्यां कथञ्चन। राजन, मैं काम से, क्रोध से, द्वेष से, स्वार्थवश, बहानेबाजी अथवा लोभ से भी किसी प्रकार धर्म का त्याग नहीं कर सकता। संप्रीतिर्भोज्यान्यन्यानि आपद्भोज्यानि वा पुनः न च संप्रियसे राजन् न चैवापद्गता वयम्। किसी के घर का अन्न या तो प्रेम के कारण भोजन किया जाता है या आपत्ति में पड़ने पर। नरेश्वर, प्रेम तो तुम नहीं रखते और किसी आपत्ति में हम नहीं पड़े हैं। अकस्मात् द्वेष्टि वै राजन् जन्म प्रवति पांडवान् प्रियानुवर्तिनो भ्रातृन् सर्वै समुदितान् गुणैः। राजन, पांडव तुम्हारे भाई ही हैं, वे अपने प्रेमियों का साथ देने वाले और समस्त सद्गुणों से संपन्न हैं, तथापि तुम जन्म से ही उनके साथ अकारण ही द्वेष करते हो। अकस्मात् चैव पार्थानां द्वेषणं नोपपद्यते धर्मे स्थिता पांडवेया कस्तान् किं वक्तुमर्हति। बिना कारण ही कुंती पुत्रों के साथ द्वेष रखना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। पांडव सदा अपने धर्म में स्थित रहते हैं, अतः उनके विरुद्ध कौन क्या कह सकता है। यस्तान् द्वेष्टि समां द्वेष्टि यस्ताननु समामनु एकात्म्यं मां गतं विद्धि पांडवै धर्मचारिभिः। जो पांडवों से द्वेष करता है वह मुझसे भी द्वेष करता है, और जो उनके अनुकूल है वह मेरे भी अनुकूल है। तुम मुझे धर्मात्मा पांडवों के साथ एक रूप हुआ ही समझो। काम क्रोधानुवर्ति ही यो मोहाद्विरुत्सति गुणवंतम च यो द्वेष्टि तमाहु पुरुषाधमम्। जो काम और क्रोध के वशीभूत होकर मोहवश किसी गुणवान पुरुष के साथ विरोध करना चाहता है उसे पुरुषों में अधम कहा गया है। यह कल्याण गुणान ज्ञातिन मोहान लोभाद्दिक्षते शोधितात्मा जितक क्रोधो न चिरम तिष्ठते श्रेयम्। जो कल्याणमय गुणों से युक्त अपने कुटुंबी जनों को मोह और लोभ की दृष्टि से देखना चाहता है वह अपने मन और क्रोध को न जीतने वाला पुरुष दीर्घ काल तक राजलक्ष्मी का उपभोग नहीं कर सकता। जो दुष्ट नहीं है उसे भी दुष्ट समझना मोह है। दूसरे के धन को हर लेने की इच्छा का काम का नाम लोभ है। अथ यो गुण संपन्नान हृदयस्या प्रियानपि प्रियेण कुरुते वस्या चिरम यसति तिष्ठति। जो अपने मन को प्रिय न लगने वाले गुणवान व्यक्तियों को भी अपने प्रिय व्यवहार द्वारा वश में कर लेता है वह दीर्घ काल तक यशस्वी बना रहता है। द्विषदन्नम न भोक्तव्यम द्विषदन्तम नैव भोजयेत पांडवान् द्विषते राजन् मम प्राणा हि पांडवा। जो द्वेष रखता हो उसका अन्न नहीं खाना चाहिए, द्वेष रखने वाले को खिलाना भी नहीं चाहिए। राजन, तुम पांडवों से द्वेष रखते हो और पांडव मेरे प्राण हैं। सर्वमेतन्न भोक्तव्यम अन्नम दुष्टाभिसंगितम क्षत्रुरेकस्य भोक्तव्यम् इति मे धीयते मतिः। तुम्हारा यह सारा अन्न दुर्भावना से दूषित है, अतः मेरे भोजन करने योग्य नहीं है। मेरे लिए तो यहाँ केवल विदुर का ही अन्न खाने योग्य है, यह मेरी निश्चित धारणा है। एवम् उक्त्वा महाबाहुर् दुर्योधनम् अमर्षणम् निश्चक्राम ततः सुभ्राधार्तराष्ट्र निवेशनात्। अमर्षशील दुर्योधन से ऐसा कहकर महाबाहु श्री कृष्ण उनके भव्य भवन से बाहर निकले। निर्याय च महाबाहुर्वासुदेवो महामना निवेशाय यमौ ययौवे स्म विदुरस्य महात्मनः। वहां से निकलकर महामना महाबाहु भगवान वासुदेव ठहरने के लिए महात्मा विदुर के भवन में गए। तमभ्यगच्छद्रोणश्च कृपो भीष्मोऽथ बालिकः कुरुवश्च महाबाहुं विदुरश्च गृहे स्थितम् त उचुर्माधवं वीरं कुरुवो मधुसूदनं निवेदयामो वाष्णेय सरत्नास्ते गृहान् वयम्। उस समय द्रोणाचार्य कृपाचार्य भीष्म बाल्हिक तथा अन्य कौरवों ने भी महाबाहु श्री कृष्ण का अनुसरण किया। विदुर के घर में ठहरे हुए यदुवंशी वीर मधुसूदन से वे सब कौरव बोले, विष्णु नंदन, हम लोग रत्न धन से संपन्न अपने घरों को आपकी सेवा में समर्पित करते हैं। तानुवाच महातेजा कौरवान् मधुसूदनः सर्वे भवन्तो गच्छन्तु सर्वा मे पतितः कृता। तब महातेजस्वी मधुसूदन ने कौरवों से कहा, आप सब लोग अपने घरों को जाएं, आपके द्वारा मेरा सारा सम्मान संपन्न हो गया। या तेषु कुरुषु छत्ता दासार्हम् अपराजितम् अभ्यर्चयामास तदा सर्वकामै प्रयत्नवान्। कौरवों के चले जाने पर विदुर जी ने कभी पराजित न होने वाले दशार्ह नंदन श्री कृष्ण को समस्त मनोवांछित वस्तुएं समर्पित करके प्रयत्नपूर्वक उनका पूजन किया। ततः छत्तान्न पानानि शुचीनि गुणवन्ति च उपाहरदनेकानि केशवाय महात्मने। तदनंतर उन्होंने अनेक प्रकार के पवित्र एवं गुणकारक अन्नपान महात्मा केशव को अर्पित किए। तैस्त तर्पयित्वा प्रथमं ब्राह्मणान् मधुसूदनः वेद विद्यो ददौ कृष्ण परम द्रविणान्यपि। मधुसूदन ने उस अन्नपान से पहले ब्राह्मणों को तृप्त किया, फिर उन्होंने उन वेद वेत्ताओं को श्रेष्ठ धन भी दिया। ततो नुयायि भी सार्धं मरुद्भिरिव वासवः विदुरान्नानि बुभुजे शुचीनि गुणवन्ति च। तदनंतर देवताओं सहित इंद्र की भांति अनुचरों सहित भगवान श्री कृष्ण ने विदुर जी के पवित्र एवं गुणकारक अन्नपान ग्रहण किए। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि भगवद्यान पर्वणि श्री कृष्ण दुर्योधन संवाद 191। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्यान पर्व में श्री कृष्ण दुर्योधन संवाद विषयक 91वां अध्याय पूरा हुआ।